passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Alô, Mel! Agora é um tornado direto do Maranhão. No clima diferente, no clima ostentação. Um balde de cerveja para todas as meninas. Garrafa de Chandon, garrafa de tequila. É o Prime, tá chegando, é um tornado caminhão. No clima diferente, no clima ostentação. Com o DJ Luiz, também DJ Chiquinho, DJ Rafael, no comando tá Maninho. Batendo som bem alto, é o caminhão hidráulico. É o Prime, tá chegando com o MC Dourado. Olha o tornado passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum. Olha o tornado passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum. DJ Mary na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? Olha o tornado passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Alô, Mary! Agora é um tornado direto do Maranhão. No clima diferente, no clima ostentação. Um balde de cerveja para todas as meninas. Garrafa de Chandon, garrafa de tequila. É o Prime, tá chegando, é o tornado.